بسم الله الرحمن الرحيم. I Allahs namn, den nåderike, den benådande. والفجر. Vid gryningsljuset. وليال عشر. Och de tio nätterna. والشفع والوتر. Och det jämna och det udda antalet. والليل إذا يسر. Och natten när den avlägsnar sig. هل في ذلك قسم لذي حجر. Finns det inte i detta en ed för den som har förstånd? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Har du inte sett hur din herre handskades med Ad-folket? Iramadatil 'imad. Iramstammen med pelarna. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Vars like aldrig förr hade skapats i länderna. Och Thamud-folket som högg ut stora stenblock i dalen. Och faraon med pålarna. الذين طغوا في البلاد. De stammar och folk som överträdde i länderna. فأكثروا فيها الفساد. Och spred mycket fördärv däri. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Din herre lät därför ett hårt och smärtsamt straff drabba dem. إن ربك لبالمرصاد. Din herre har säkerligen ständig uppsikt. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Men vad beträffar människan, så säger hon när hennes herre prövar henne genom att hedra henne och göra hennes liv bekvämt. Min herre har hedrat mig. Men när han prövar henne med att begränsa hennes tillgångar så säger hon: Min herre har förnedrat mig. Kalla, bal la tukrimun al-yatim. Nej, men ni är inte givmilda mot den faderlöse. Wa la tahaddun ala ta'amil miskin. Och inte heller uppmanar ni varandra att ge mat åt den fattige. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا. Men ni slukar upp andras andelar av arven helt och hållet. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا. Och ni älskar pengar med en enorm kärlek. كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا. Sannerligen, men när jorden krossas till smulor i skälvande omgångar. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Och din herre kommer med änglarna uppställda i rader. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Samt ska Jahannam den dagen föras fram. Den dagen kommer människan att minnas. Men hur ska minnet då kunna gynna henne? يقول يا ليتني قدمت لحياتي. Hon kommer att säga: om jag bara hade förberett mig inför mitt nu eviga liv. För den dagen kommer ingen att straffa så hårt som hans, Allahs, bestraffning. Inte heller kommer någon att binda fast så hårt som hans bindning. Ja, ayyatuha an-nafsul mutma'inna. O du belåtna själ. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kom tillbaka till din Herre, nöjd och tillfredsställd. Fadkhuli fi 'ibadi. Stig in bland mina slavar. Wadkhuli jannati. Stig in i mitt paradis.